قال المؤلف رحمه الله: الشركة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، إذا كان جزءا مشاعا معلوما. فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل. وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل. وشركة الوجوه بما يأخذان بوجههما من الناس. وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه، وما يتقبلانه من الأعمال. وشركة المفاوضة، وهي الجامعة لجميع ذلك، وكلها جائزة، ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك، كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. بماكي كان الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي عليه رحمة الله بماكي الشركة، أي بعد أن وسط الكلام، بعد أن وسع الكلام وبسطه في الوكالة، دخل الشيخ رحمه الله جل وعلا في الكلام في الشركة. وهو كان بشيخ عليه رحمة الله بيان يندئن ببانجنانا إن ويوون ديركون يكوكو بيتي الوكالة يهينو بهكي دونك دي ويتكون الشركة. ودو الشركة معنى مول واجتماع في استحقاق أو تصرف، معنى كفق الهوت دا اهندق الهون ولا افرلتق الامير. مثلا وانا الشركة في البيت، ولا الشركة في العبد، ولا الشركة في التجارة، يكون عندي أمور. مثلا وانا كفق السود، وانا وندي كفق السود نو yimbe ben ko be kadi suudu ndun o sabane de ma dokkal goddo darna galle ha gasa o kafa yimbe galle den o okka be galle den o wa wonde kafugol mabbe galle den ara ko sabu ndondi be maana mo be haani ronude o maayi tawi mo acci galle be kafe den don galle no wawi wonde tawa ko anni e mabbe kambe tigi be jonnindira juude imma oya on soda leydi den oya on darna galle den be halda be kafi ko woni don ko joni den galle don e be okkude de location kala ko de yaltini kon be senday tono wawa wonne tawa o kambe dido kafi soodi leydi den kambe dido kafi darni galle den be wada de location be halda be fotta joni ko o yalto don on bi maana si yobama be senday no wawa wonde kadi kafugol mabbe jiyaado imma be hawta mbuudi be kafa be sooda jiyaado on walla be hawta mbuudi afwan be hawta jiyaado on hara ko e laawol ndondi ma be hawta mo kanko jiyaado on hara ko e laawol dokkal ɗum ɗo no yaha ha e mummunteeji masalan oya on ɗaɓɓa taa no jogi mummuntewu nguru oya on no jogi mummuntewu deyu ɓe kafa ɗin ɗon ɓe inna joni yoɓe kafuɗi si tawi hawre ɗi ari rimude ɓe kafa konko won ton si ɗuɗoyi ɓe senda ɗo fof ko noneji jeyaɗi e anwa'u sharika on ɗo wona yewtede fi ko innete kon asharikatu maana muɗum ko ijtima'un fi istihqaqin aw tasarrufin maana ko hawtugol e handugol hunde tawa ko kañum fo woni ko handi e mayre masalan wano wirden no yimɓe si tawi hawri goɗɗo maayi moɓe duwa ronude ɓe kafama goɗɗum e ko acci ko ɓe fo mabɓe ɓe handi e muɗum aw tasarrufan ma firlitagol e muɗum wana ɓe kafa joni ɓe hawta mbuuɗi ɓe sooda masin wana moto ma oto mo kala si haaju mum yiyani e mum no wawi ƴettude yaaha e ko nandi e sifaɗin noon keyi no woni ko wiyete asharika ɓe maaki qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nelaɗo on ɓe maaki alayhi salatu wassalam yaqulu llahu ta'ala allahu towuɗo on o wi ana thalithu sharikaini ɓe maana min komi tammo kafi ɗiɓɓe ɗiɗo maana si yimɓe hawti ɓe kafi gollodal ɓe kafi e firlitande ɓe kafi ko tawata koko yaltinanta ɓe tono joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi ko kanko woni tammo maɓɓe o maana muɗum ko o wallitoto ɓe kanko allahu subhanahu wa ta'ala yarhamukallah o waɗay barki e koɓe kafi e muɗum ko madama koko dagi kanko allahu subhanahu wa ta'ala o waɗanay ɓe naforeji hewuɗi e muɗum ma lam yahun ahaduhuma sahibahu fodde goɗɗo e maɓɓe janfaaki ɗimmojo makko o wondiɗɗo makko o fa ida khanahu si tawi hawri o janfike ɗimmojo makko o wondiɗɗo makko o o wi kharajtu mi yaltay min baynihima hakkunde maɓɓe maana muɗum ko kanko allah tabaraka wa ta'ala o sortay barki few e golle maɓɓe ɗen hande kadi o accidaɓe e hoore maɓɓe eɗan maana hadithu on ko wonde yimɓe si tawi hawriɓe kafi madama kafugol maɓɓe koɓe kafi kon koɓe hawti kon e koko tawata nafayɓe ɓe dendangal maɓɓe koko dagi goto e maɓɓe kala no laaɓani oya goto e maɓɓe kala no yiɗani oya allahu tabaraka wa ta'ala waɗanayɓe barki e muɗum kanko allahu subhanahu wa ta'ala o nafayɓe e muɗum o waɗanayɓe naforeji molanaɗi e muɗum o tiɗinaɓe amma noon si tawi hawri yeehi ha goɗɗo e maɓɓe janfike oya janfa naati hakkudaji maɓɓe kanko Allah tabaaraku wa ta'ala o ittay barki e muradu mum fiw o acci dabe hore mabbe o sorto hakkunde mabbe ngoko firentingol koko wiyete jamfondiral e kafidugol no anda non ko buri heewde yimbe kafideebe ben burbe duulude ben be jamfondiray si wana seeda be be Allah tabaaraku wa ta'ala ittintini wadi si o wi wonde inna min alkhulafa'i la yabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu minhum wa wi illa alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum wa qalilun ma hum kanko Allah tabaaraku wa ta'ala wi wonde tabeti pellet no yimbe burbe dudude ben e kafidaybe ben inna min alkhulafa'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilun ma hum wi o buri heewde e beedo yimbe be tata ko kafidaybe ben beedo be jamfondire hakkundaaje mabbe be lorrindira be tuwnyindira siwana ben gomdimbe be golli golleji moddi Allah wi non non no fandi moja be tawata ben be kafidey be ya ha be yalto ya tawa alhamdulillah buran dundu yari no duiran be maki rawahu Abu Dawud ono ko hadith mutawata Sheikh al-Albani be maki ko hadith da'if be loyini mo kambe Sheikh on rahimahullahu ka da'iful jami' بماكي فالشركة كفد غنغل بجميع أنواعها إذن دانغل نونيجي مورن دين كلها دي فومجي جائزة كو داجيلي أصليون كو دي فومجي كو دي داجيلي معنى فوتو كلاهما بيكو سينو خالا واتا سينو خالا واتا انتي كدين no newna na tawtu wal ha sangande o falaaw sangande o falaa retirade o mo waawi retirade e muudu wana ko tawata koko waddi mo ka asli ko hunde ne tawata ko nde jaa'iza wa yakunu al mulku jiyangal ngal laatoto fiha e muudu e kafidu gongol war ribhu etono on bihasabi embere ma yattafiqani alayhi kunko kambe kafidu beben dido be fotti e hore mudum idha kana sitawi hawri latake juz'an ko gebal gal tawata musha'an e bangal ma'aluman andangal wana mun seyibe wadde do hakkunde yimbe dido hollali sharika on ko hakkunde yimbe dido tun gasata asharikatu no ay wonde min isnaini fasa'idan gila yimbe dido ha nabi yesu dido no wawi kafude tato no wawi kafude nayo no wawi kafude njowo no wawi kafude jeego no wawi kafude haka jokki wana no wawa katawata yimbe tato be wawi hawtude do be kafa jawdi be soda makiti be golle day der makiti on imma goddo e mabbe wona ka marketing on sodete don tawa kanko golle makko den ko commande go liyaltina ka izin adda goddo e mabbe wona tawa on don golle makko den ko yawgo liyaltino ya marketing on ka por o jokka kala ko jokkete don ko hana ta ka boutique o ya on tawa golle makko den ko yeeyugo do foko noneji sharika no ay wonde be tato no ay wonde kadi ay sitawi hawri kambe tato non be lontondiray woni o ya yana be waya si on e galdo lawol o ya darano yo murandu ka pore galdo o ya wona ka boutique galdo wala be dabba goto ya howo kambe luttudo ben dido be wona ka der boutique ton be yeya konande sifadi do piji fu konone je sharika o sel la gila yimbe dido tato nayo njowo ha jokku ha ko jokki yeso dum dum si tawi hawre tawa alhali on jeyangal der ton hebe kafi e mudum be maaki wonde jeyangal hebe kafi e mudum tono on kade hebe kafi e mudum non na e sharika on fo jeyangal be kafata e mudum mara eno ne sharika tawa jeyangal be kafa e mudum tawa jiyangal be kafaya mum misal mum finama jiyangal ara ko jeyal makiti o woni be kafa misal mum ne do on no way wonde masalan angida jogiti mburi goddo gono don kanko jogaki jawdi kono mo wawi gollirde jawdi moja mo andi fi julanka ko moja ko imma o perdino ma ko nandi e mudum mo andi dire kidiambe heewbe joni an betta jawdi maada min finansa soda marchandise ara wiyama wonde do marchandise bi mana hore manan kunkun ko minji si tawi yeyama ko tono on wonden sendude tono on imma en fecce mo pecce didi hendo da feccere mi hendo feccere walla o e tono nge wada mo pecce tati hendo da feccere mi hendo feccere hore manan kunkun detta feccere e ko nande si falimbi idan bon hore manan kunkun bi maana marchandise on kanyum hore den ko neddo jeedo jawde den jey ko tono on woni ko be woni sendude mum ara no genone je go tawa hibe kafifu masalan wana oya jonni mbodi oya kadi jonni mbodi ma oya sodi ha gasi wona joni en kafi hore den fop tono on kadi yaw nawrenno be maki idha kana juz'an musha'an ma'luman si tawi hawri landike alatike ko gebal ngal tawata ko ebbangal andangal na innugol tum joni haray tege tege kari argol li den aray tono si yalti en senday tawa halaka ko on sendirte bi mana andaka ko feccere den feccete ngendo da feccere mi hendo feccere ka ko pourcentage mi do mari 10% ma mi do mari 30% ma mi do mari 40% ko innugol tum argol len tono si yalti en senday do jere jabata paske andaka ko honno be sendirte ndo no mumi ko be inne tono on si yalti awa en senda emo e pecce didi hendo da feccere mi hendo feccere ma sendem mo pecce tati ma dama jawdi andin min no mari e didi der ton am jawdi mani ngo peccu gotu mari ton idan no kafir den non ka jawdi ka hore manan kun ko non kafir ten kadi ka sendugol tono jidi sen dumanni ke fecce tono jidi pecce tati hendo da feccere mi hendo pecce didi wana onir non ka hore manan kun si fecce ma pecce tati ko pecce didi mi mari feccere wotere marda don kadi si perdi on aroyi feccere non kadi detta peccu gotu ka perdi mi detta pecce didi ka perdi to funo ya ono en nogol tun ar golle e aray si tawi tono yaltoyi en senday ko honno wonde sendirde anda kala ko dum be maki ida kana si tawi latike juz'an gebal musha'an e bangal misal en nogol tata bangal mana ya bangal ma jowa bangal ma feccere den ma'luman tawakkal no anda anda si fami a de pigo ko goddo adamo en na may golle de tono on si yalti en senday ma goddo de tama yaranu o yaani mo tono on si yalti ko no sendute ko jelu ni marito o adama en de da mari sambel ma da mari de sambel aske o anda si tono fo he bay sambel mo waw ma non innude tono on si hebi ke en fecce woni fecce didi a hendo to fecce re mi hendo fecce ma en fecce woni pecce tati detta pecce ngoto ma pecce joyi detta pecce ngoto ɗon fof si tawi o wawi fottude e hoore ɗum ɗon no wawi sendude kono si tawi yawri on fottali e hoore ɗum ɗon sharia on jaɓata ko be fotto tawa no anda kadi ittiri no sendirton non ɓe maki fa dakhala fi hada naati e ɗum ɗo koko wona woleyde ɗo juz'an musha'an ma'luman naati e nder ɗum ɗo sharikatul anan وإنت شركة العنان بيني وهي كوني دون أن يكون من كل منهما مال وعمل ويتو كم بكا في دوبة غوتو كالا يمأمين نو إتي جودي ويا نو إتي جودي ويا نو إتي جودي توا كدي كغولي كدي ويا غولي ويا غولي نواري نون نوني جي بوي كانيو شركة العنان نوني غو مثلا إبه إتي أودا نو إتي جودي أودا نو إتي جودي goto e mabbe on don detta kanko charge makko on ko imma gol yaha sodo ya makiti adda oya on kanyum no ga boutique jawdi ndin hebe kafi golle dem be kaf oya sodo yo on ara o jokka ha marchandise jidi nata ka der boutique oya kadi nafsu shei kanko himo jokki do yeyugol si be arrive jonni kadi masalan be jonni re yimbe ana goddo e mabbe yaha e jantugol nyamale den don معنى شركة العنانو ko mo kala e mabbe no mari jawdi nerto mo kala e mabbe no mari golle nerto ko do enete sharikatul anan misal mun no way wonde hara na hedde ka makitiji misal be soda do joni auto taw ko auto wal ngal tawata ko auto passage imma ko remor ko wal camion be foko be soferbe o ya on detta e golla wal do kanko wodi sofer jomo voyage do o ya si o arto e voyage ko do mo ngoya kadi ya ma be halda be fotta ndudo lewru on ko o do voyage to nduya lewru hikko don ko o da voyage mala be kafi be sodi auto on ko be fo woni yaadude o yasi dogini ha e lawol ronki o yakadi jabanam be yana no dum do fu ko noneji di tata hibe kafi ta jawdi kadhalika hibe kafi ka golle ko no inete sharikatul anan be maki wa sharikatul mubaraba Odo sharikatul mubaraba kanko maana makon imo luto ndire sharikatul anan be maki kanko bi ayyakuna min ahdihimal malu wa min al akhari al amal don goto on don ko jawdi ndi woni ittude oda kanyun itali jawdi golle den kadi ko goto on hikoto e modum o itali jawdi sifan misal ngal jonnuden nani joni an aybi jawdi aw atandi gollirde ma haji dawandi gollirde fe on don on ala e fursa goller goldi ma ko nandi e sifadin peji da mari goddo goddo ko hadata ma goller goldi on saati ndara goddo go mo tata ko gaynowo goller goldi jonna mo jawdi ndin kanko o yaha o gollera jawdi ndin innamo a mo inde a hore jawdi ndin ko min jeyi jon non si a gollirani endi tono ko ndi yaltinta kon dum don ko enen kafi on kon ko kafuden don joni haray en fecce woni pecce didi tonon detta feccere mi detta feccere an ay ti jawdi ndin kanko himo ka golle ko dum do innete sharikatul mubaraba amma sharikatu al anan kan yum on kafi de fuul ka jawdi hidon kafi ka golle hidon kafi on gari non sharti on noton idha kana juz'an musha'an ma'luman aw fecce woni tonoji din o kala hendo feccere وكذلك شركة المضاربة دو كدي اون فيتشي وني مكالا هندو فيتشي او اما نون فيتشي دين او انوغول ا كو يرون دو ماردا ما كو يرون دو ماردا ما كو يرون دو ماردا تاوا جام فونديرال على امور بما كي وشركة الوجوه او دو شركة الوجوه كانكو معنا ماكو كو بما ياخذان بوجههما من الناس maana mudun do ko gasirta ko goto kala e mabbe ko dettirta e bangi mudun kanyum ko dettira alhali makko on mbadi makko nin immorde e yimbe de misal mudun joni hino zaid e hino amr hakkunde zaid e amr e goto e mabbe ala goddum misal hay goto e mabbe ala fus jonon be ndari be tawi mo kala e mabbe no mari sabuli Zaid immo o yaha mo mari sabuli wana addebe wana pade e addebe wana chunchi o ya o nyawlo e jungo bendo Amr kadi ndara o ta kanko mo mari sabuli addebe wano sifa sentir jini e kufuneje e jilbabuji e konande sifarin peji kanka do ya o nyawlo bendo be haldanon be fotta joni dimma ketiji di be nyawli don yobe kafuli di wona e alhali goto masalan e boutique goto e misal ala kulli halin yobe kafudi do joni si be kafidi do wontani be jawdi mabbe be fo mabbe si be yeyi ha gasi be itta don ko be yoboyta wayato kon mo zaid nyawli on be itta ko bo yoboyta kadi mo e amr nyawli on tonoji din be sendadi e hore portal mabbe ngal be fottuno e mudum ngal dum do enete sharikatul wujuh goto e mabbe ala goto ko be yobe nyawlo be arabe kafidi فاهمين بماكي وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباح من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال هذا شركة الأبدان شركة الأبدان kafi dugol mana alhali mabbe on ka balli Uluwani biya yashitari kande bekafidata bima yaktasibani. Konko biwani fagitorde bi abdani hima balli ma'bidin. Minal mubahati immorde edin piji di tawatako piji dagiri. Min hashishin immorde e wanopudidi. Masalam. Joni ang heda jogiti ngesa mimmi do jogiti ngesa wala joni enen dido kafen areng e ngesa wota mangesa non ferto den nokure den hagasa sunne soppuru dum hagasa mojjine ha mojja kafi den enen dido remugol don daro den sanke remen don wonen don ha si hewti ka dulagol dulode si hewti ka yarnugol yarne ka aynugol ayne yara non ha hande kani si tawi hawre en gaynoyi soñoyde few sende andi do ko yangi balli mabbe din ko di yangi do emin hashishin morde wona e pudi sifa wana alhali maroko ma fonyeko ma mbae ekonande sifadin non peji non jo kirini no ya hakadi ya tamaro ekonande mu famide ana mulu be ari engesa be hauti tire mu goldo poti koko tutete ma koko sankete ekonande mulu be kafida be remirano ha si dinde de yaltoyi kangesa esanda non hakunima bemaki wama yataqabbalanihi min al-a'mali e konko be fewtata e mudum be jaba immorde e golleji masalan joni ndare odo ko masonjo odo ko menisieje odo ko suderje odo ko wado karu odo ko wado pentir andi bedo goto kala mabbe no mari mecce bedo ndara be halda be fotta yo kambe don be wadu kafu si tawi chantier yalti goto e mabbe nodda ma chantier wono maso njongo nodde be yaluttube fu mabbe joni be halda be fotta masalan be detta e woni wana pri ko sumbu fundu darorta kon gila e golle maso njoon e menisier jongi nyapp e ko nandi e sifalim piji ha karo wade ha pentir wade ha ferme fop be halda be fotta si be ari ko yo goto e mabbe wowlan dum don jonsungu ekipo fono dono timmi kanko be halna mo ko jelu o yobata be kambe ekipo fop masalan be halda be fotta o yoba e be terlen 40 million darmo gongol fu halan ko non materiel ko nan demu ko kanko charjoto famal jono si yari non on sati tawa hibe haldi be fotti mo kala e mudum ko jelu wawata hebude mason jong inne a ko kanko buri dudude golle enan kanko de tay wadum do e hikka don hombo masalan wana neddo mo tawata ko pentirowo on do ngari jokkay fayda kala ka mason jor rew be yara non karolel jong menisier jong golle makko den ko wadum do souder jong kadi golle makko den ko wadum do non yani goto kala e mabbe tawanno mari gebal der ton andanga haro hebe fotti e hore dum do ndo kadi ko sharikatul abdan non e go e non e jinu amega be maki wa sharikatul mufawaba wa hiya al-jami'atu li jami'i dhalik odo mana dendangal ko ko jantide ndufu gila sharikatu al-anan sharikatu al-mudaraba e sharikatu al-wujuh sharikatu al-abdan sharikatu al-mufawa sharikatu al-abdan ndu fop no nati e tahta sharikati al-mufawada wanno do goto kala mon no martu goddu o kala mon no wodi ko bara e makko o kala mon no wodi ko accira dum innete ido fof ko di wiyete ko sharikatul mufawada ko do sibe maaki wa hiya al jami'atu ko kanko woni mobe der do lil jami'i zalika dendangal ko ko janta do e noneji sharikatin fu di janta di do fof man be maaki wa kulluha dum do fu ja'izatun ko dagi wa yufsiduha no bonna non kanyo sharika o few ittamo ka o dagi do nattamo e harmu gongol idha dakhala hadhulmu sitawi nati e makko toni sitawi haure kambe kafi dube ben be woni e toni dirgol hakkundaje mabbe don on sharika on e hore makko o bonay mathalan joni sitawi haure yimbe dido kafe di jewti be golliri non ha jawdi din duudi moya be aroyi ka sendugol goddo e mabbe daro inna wonde be wata fotu de ka sendugol don tawale fewndo den be golli dayno ko hore on sharti be yaade hibe fota ter o yandara tawa jawdi din duudi o inna wonde hande kare be wata fotude don ko be kanko o kura o yara non o taaba himo mari sabuli kalamu walla ko dande sifadin non pijin o inna joni natten hala kan kalamu dakhala fiha abdul tonye nati don non bonne sharika o se tonye nati wa kadhalika al gharar sitawi kadi hawri hodo kadi nati ton don kadi bonne misal mudu joni angin nalang a memme do jogiti 40 million inalang hida jogiti 40 million inna min kadi yo meddu 40 million golli den an dan di fi marché gono yalti do da mari sabu kayizin ton ma da mari sabu yadde ben direct ton on si yaltoyi en fecce woni fecce didi hendo da feccere hendo fecce mi jonnama 40 million on andetta 30 million watta andi hanga wadani 40 million detta 30 million watta wona 70 million tono yalto ya wiya en fecce fecce di hada hara no ko hado ni ko dayne o kadi bonay parce que la bondiral ala e mo ko do wadi ono al musharaka ko be la bondiral wona e mudu ngi hore kene pettam tawa e hore kadi ko hore ko fotta arana innugol no yaade tum portal ala e mudu tonoji din no ebba embere mo kala ko jelu wawata hendade bi mana innataake en do 50 million en do 60 million anda si din do yalte ko innete ko en fecce fecce di detta fecce mi detta fecce walla en fecce fecce tati detta fecce mi detta fecce e hore ma ti tumi ngon detta fecce e ko nan besi fani non di no fu ko be wawa gasu e hore dun don kadi tawa kanyon sharika on e hore mudu tonoji din no be feccirta di non si perdi ari kadi be feccirai non masalan si tawi hawre ko be haldi tono si tawi hawre tono yebi ke ko be feccu pecce didi si perdi ari kadi ko non kay jawdi ma be feccirte pecce didi be pecce woni perdi ni pecce didi masalan stay be jogiti no 100 million be sodi marchandise yeyi habi yeyi be hebi 80 million 20 million ji luttudi don din din don perda few imma makiti on bona mako nande sifadin piji tawi hauri fondo be wanno 100 million on ko be halduno be fotti ko mo kala heba feccere tono on si hebike edan non kare si tayi be aroy be dari be tayala yaade joni o mo kala e hettu mbodi mon ni don be feccere joni hakkunde kete luttudi din ko 80 million lutti be feccere hakkunde mo kala en do 40 million edan 20 million di perdu di din da mo kala hebi 10 million ka perdi ko tanadimo na en ar inne joni si tono hebike en fecce woni pecce didi kono si perdi hebike en fecce woni pecce tati detta pecce didi ka perdi mi detta fecce re wote si tono hebike fecce en pecce didi detta fecce mi detta fecce re no islam ne bata lu eske ko hodo non go jamfa ko tonya no sharia ni jabata lu wa nafsu shay si tawi hawri on kafi di ha gasi e der ko on kafi dugde ko masalan tawi hauri alhali on ko wondo wadde ko sharikatul mubaraba misal oda kanyo jonni jawde den oda ko yo gollu kanko gollo on si tawi hauri jawde nin di perdiri mo tawi pellet wana e welsindare makko fi kala a innino hore jawde din ko anji ko sendo ton ko tonoji din si jawde din perdiri mo ka golle don tawi wana e welsindare makko perdiri o yobataade yobataade kew misal asodi do joni remor ko ala joni do soferji inna joni min mi sodi galan dogi nangen sa aro yi reseto ngen senda woni pekedi e der ko yaata kon non ko yaara non o yaara non ha ngal yeliro yambo ma goddo ara tappangal tawa do na e welsindare makko pellet singal boni non yobata de yobata kani edan ido foko di tata ne don no hani wattu de le mu be maki wa yusidu hano bonna sharika on idha dakhala hadhul sitawi tonye nati e makko wal gharar e hodo li ahadihima wonan de goddo e mabbe sitawi tun hawri be watti jamfondirde der ton be watti da hen dirde der ton be watti tonye dirde bona e few islamo harmine on noni kafi dugol don ko wadi non ande kari piji harmugi nati to ka ayyakuna li ahadihima ribhu waqtin muayyanin wa lil akhari ribhu waqtin akhar no yore mun ko hodo ni e tonye nde wiyete wonde woda goddo e mabbe tono odo waktu oya waktu aro tono on wonana odo misal joni hebe kafi hagasi enna joni hara e waden dudo lewru tono hebi do ko min jeyi fop makko lewru hikaynu don dun tono hebi do ankani ko an jeyi no islam yaba tan passe ko dayne no ay wonde ndu lewru do tono duda mo ya marsi de duda ndu lewru hikaynu do marsi ron kawan andi are on don kanyum perdi wa taga su ko yo be haldu tono ardo wo ko ni be sendi be fecce fecce didi malla be fecce fecce tati ma fecce jowi e ko nande mu dun don ko no yarata ko no yarata ndu lewru do ko dun ndu lewru itulla kambe andi stay ko hitande be sendirta walla ko lebbi jeego be sendirta ka ko lewru kala lewru be sendirta kambe andi kono non na inno gol duda lewru ko an duda lewru ko dum non islam yabata gasata fi awribu ihda sin'atayn ma inno gol omar sandis da tono ko yaltini ko anje joni misal hibe kafi no wodi mar sandis ko motata on don ko pade no wodi mar sandis ko motata on don ko dolokaji inna wa pade den do ko marsi o tonoji din don ko anje min kadi dolokeji din da ko marsi o tonoji din ko min je islam ja patano on ga se tano paske dai ne yalta tayi to ne yalta tayi no ay wonde ta ko pade burata marsu no ay wonde ta ko doloke on burata marsu idan ko be ka fida ma ki ti on fuma ko tonoji din si yalti di fecce do nay no gol an o do ma ki ti tonon si yalti ko anje oda makiti tono on si yalti ko min je la ko madama en kafi di makiti on ha gasi ko ye yee yo ha gasa sende non tono on fumu pase no ara makiti go on don marsa bura oda oda kai marsa bura oda ko wa ta gasi de no tani be maki au ihda safaratayn walla innugol gotel e setewugu masalan inna o arrivage do en soodi odo marketing misal iwde chine o ari odo arrivage o voyage do tono ko hebi e dido marketing jiwo ko min jeyi joni misal innen ko endido wondo min mi yahay sodangol e marketing o sa waktu do mi arta waktu hiko wodon on si nyari sodugol ko ayya hoyde joni enne ngawa min ko mi yeyi mi soodoyi ko mi ari tono hebi do e dum do wo ko min jeyi anka di si a soodoyi a ari o makiti do fop makko tono ko o yaltini kon ko an jeyi salaam yaba ta ni kasata ngara ondo na fore kafe du gongo ara mo kale me jani bete luen magazine ngonga wa kafe magazine ayo bugo luasi marchandise ma di wona fere bi andi wona fere ngade ti patte mi de ti chonchi din kwantu je patte ko min pinje chonchi hore manan ko fuko no woni de ti dami de pera ko hauti en do ko magazine wonde yobude parce que min dum no ata de ti de magazine antu nga wata de ti de magazine o yare no kono hiden kafi mo din ko joggu ma kiti o fosi landa ma kombo je yodo ko men dido je kombo je yoda ko men tato je seri gasendu golina antono patin antono tigaje den o do tono jilba huje o fasu mo men do salam ga ta o jam fa dai ne wa ma yashbahu dhalik e kon ko nanditi edun do kama yufsidu dhalika wana koko janta do bonnirta kadi al musaqat kayarni na bol en jantino ke seeda e musaqat ara yide o lutti ko yeso insha Allah al musaqat masalan eta legal misal mudu legal kanyum may leedi kangal awete do singal awa ma awa ngal haga sa tutangal nodda goddo ni misal da mari ngesa a tuti ledde ala tayarnu golde enu golde nodda goddo inna mo kanko golle makko den ko yo yarnan on den don ledde sideri moyi on tetto yi dimde den o hebay masalan dimde den on feccede pecce didi walla on fecce pecce tati andetta pecce didi kanko den ta feccere wotere ko noyneti al musafat amma al muzara'a kanyu darde jogi leedi dinge samba ha gis e ko tawata ko masalan ko abbede tata ko humanitaire de humanitaire sanketere de ko lande sifadin pije kala ko mo inta dun on jornam o ara o rema o sanka e ko lande sifadin don pije o aina no no ha de tawi hauri aroyi sonu gongol on soni ta don haldi tawi sonya ma ha gaina ma on fecce won o hendo seriare tel hendo da seriare tel ni de tel muzara aleke dun don kadi kala ko bonnata sharika on da sifa didi be jantani en do didi be janti do din don kadi di bonna al musaqat di bonna al muzara pam